एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है, एक संसार है। परमात्मा का अंश स्वयं है, संसार का अंश शरीर है। शरीर है ये साधक के खुद का काम आने वाला नहीं है। शरीर संसार का होने वाला है, शरीर परिवार और समाज और संसार की सेवा के लिए है, अपने काम का नहीं है। अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और संसार के लिए है। कुटुंब की, परिवार की, समाज की, संसार की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो किसी के भी कुटुंब की, परिवार की आप सेवा करोगे तो परिवार वाले राजी होंगे। तो संसार से परमात्मा का है, इस वास्ते संसार की सेवा से भगवान खुश रहते हैं। स्वकर्मणा तो व्यर्थ सिद्धि मिलती मानव वाला, उससे सिद्धि प्राप्त हो जाती है, भगवान खुश हो जाते हैं। अपने आप काम माने वाला नहीं है। और शरीर को संसार को देख करके अपने अलग हो जाना है, ये ज्ञान योग है। अपने बिल्कुल शरीर से कोई संबंध नहीं, ना सूर से है, ना सूसू से है, ना कान से है। इसे संबंध रख करके अलग हो जाना है, जो कहते कर्म ही होगा, ज्ञान योग। और शरीर से काम कहते कर्म योग, उन्हें ज्ञान योग। और भगवान के चरणों में शरण हो जाना, ये भक्ति हो गए। तो ये भगवान का अंश है, वो भगवान ही काम का है, भगवान से काम के है, ये भगवान ही काम का है। भगवान के साथ में खास खुद का संबंध है, खुद उस अंश है, उसका उसी के समर्पण होना है। ये सबसे ऊंची बात है। कर्मयोग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसमें कारण शरीर का थोड़ा संबंध रहता है, मुक्तावस्था में रहता है थोड़ा, वो मुक्ति बाधक नहीं होता, उसको मतभेद करता है, द्वैत अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, भेदाभेद, ये मतभेद देखता है। वो कर गए छोड़ करके सब भगवान के अर्पित हो जाए, फिर मतभेद नहीं रहता, अपना कोई सिद्धांत नहीं, केवल भगवान ही। भगवान ही भक्ति में साधन भी भगवान और सिद्धि भी भगवान। भगवान के चरणों के शरण होना ही साधन है, और उसी प्राप्ति करना ही साध्य है। साध्य साधन एक हो जाता है, भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य। कर्मयोग में सेवा साधन होता है, साध्य तो परमात्मा ही होते हैं वहां पे, पर साधन अलग होते हैं, संसारी सेवा। और ज्ञान योग में अपने स्वरूप की स्थिति ये मुख्य होती है, फिर बात होता है भक्ति योग। भक्ति योग में सब साधन भगवान के लिए, ज्ञान योग में नाश तो विधि दे भाव ना वो दिधि सिद्धि सतर सतर असत दो होते हैं। कर्मयोग में सर सच्चा और सर असत परमात्मा ही होते हैं। वो परमात्मा और परमात्मा का सही दो चीज नहीं है, ज्ञान योग बने सत्ता नष्ट होती न सत कहा जाता ना अष्ट कहा जा सकता है। अवसर आज अपने स्वरूप में ही स्थित है। इस वास्ते परमात्मा में नित्य निरंतर स्थिर रहना ये सबसे बढ़िया चीज है। क्यों अंत में परमात्मा को प्राप्त होना है। ज्ञान योग के द्वारा अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाओ, स्वरूप में स्थित हो करके अजार अमार अद्वितीय केवल चिन्हमय होकर के भगवान की शरण हो जाना, वो भगवान की प्राप्ति है। तो भक्ति संस्कार न हो तो कर्मयोग ज्ञान योग से अपने स्वरूप में सिद्ध हो। अंत में परमात्मा की प्राप्ति सबके लिए, कर्मयोग के लिए, ज्ञान योग के लिए, भक्ति योग के लिए मस्त हो जाओ उसमें। और आरंभ से ही भक्ति करके भगवान के चरणों में शरण हो जाए, उन्हें विवेचन करने की आवश्यकता नहीं, करे तो बहुत अच्छी है, नहीं तो भगवान के चरणों में शरण हो जाए। बस भगवान में प्रेम करे तो भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। एक भगवान के सिवाय कोई सत्ता ही नहीं होगी। कोई दिखे तो भगवान है, भगवान की लीला। जो रूप दिखे वो भगवान का स्वरूप और क्रिया होती है भगवान की लीला। प्रेमी का भगवान को छोड़ कहीं दूसरे से जाता ही नहीं, चित्त दूसरा मानता ही नहीं। और भगवान का सब मानता है, सब भगवान है। संसार सब भगवान का स्वरूप है। अपरा और परा प्रकृति सहित परमात्मा है। अपरा प्रकृति जड़ है, उस अपरा प्रकृति प्रधानता कर्म योग में, परा प्रकृति प्रधानता ज्ञान योग में, और परमात्मा की प्रधानता भक्ति योग में। वो परा और अपरा दोनों भगवान की प्रकृति है। वे प्रकृति ऐसी है, भिन्न भी है अभिन्न भी है, इनमें परिवर्तन होता है। अपरा प्रकृति में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन होता हुआ भगवान में ही है। पर भगवान को छोड़ करके अलग परिवर्तन बता नहीं सकते। जैसे मनुष्य में शक्ति होती है, एक ताकत होती है काम करने की, और ताकत घटती बढ़ती रहती है। इस वास्ते वो स्वयं जो है उसी अपेक्षा अभिन्न होती है, और अभिन्न इस वास्ते है जिस ताकत को अलग नहीं बता सकते। मैं तो अलग रहा, मेरी ताकत ये रही, मेरा स्वभाव ये रहा, मेरी योग्यता ये रही, ऐसे नहीं बता सकते। स्वभाव है, योग्यता है, ताकत है, ये अपने से अलग है। पर अलग होते हुए भी परमात्मा को छोड़कर नहीं, जैसे आपको छोड़ते आपकी शक्ति अलग नहीं, आपकी योग्यता आपसे अलग नहीं, आपकी विद्या आपसे अलग नहीं, आपकी मन बुद्धि आपसे अलग नहीं, अलग नहीं दिखा सकते कि मैं ये मेरा ये सही है। अपना प्रकृति भी अपना स्वरूप ही है, ये परा तो अपना है ही स्वरूप। इसको क्षणाक्षर कहा है, क्षणाक्षर पुरुषोत्तम ऐसे नाम से। तो परमात्मा के चरणों में शरण हो जाना है, भगवान के चरणों में शरण हो जाए, सीधी सरल बात है। फिर दूसरे चिंतन नहीं, वो स्मरण नहीं, एक भगवान का स्मरण। सब कुछ भगवान का स्वरूप है। भगवान के प्रेमी जनों की दृष्टि परमात्मा में ही जाती है, परमात्मा से है ही नहीं। स्थूल है तो परमात्मा, सूक्ष्म है तो परमात्मा, कारण है तो परमात्मा, शरीर है तो परमात्मा, शरीर सही तो परमात्मा, एक परमात्मा ही है। उसको गीता ने समग्र कहा, समग्र समग्र परमात्मा का स्वरूप है। असर से समग्र में था यश, समग्र के लिए ही बताया वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव परमात्मा है, परमात्मा है। मस्त रहता है भक्त भगवान की शरण में। ऐसे ज्ञान मार्गी अपना जड़ता का त्याग कर गए सन माता में मस्त रहता है। चैतन्य घन आनंद घन सदघन चित घन आनंद घन उसे मस्त रहता है। ऐसे कभी होगी भगवान की संसार की सेवा में मस्त रहता है। अपना और कोई काम ही नहीं, उसे सूर शरीर की प्रधानता होती है। उसे दो भाग होते हैं, एक कर्म होता है एक योग होता है। कर्म जो अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो अपने करते हैं वो कर्म होते हैं। कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करता है वो शरीर वही अपना लिए नहीं मानता, अपना नहीं मानता। वो साधक तो अपना शरीर से मतलब नहीं है, शरीर अपने लिए है ही नहीं, शरीर केवल सेवा के लिए है। कुटुंब की सेवा करो, समाज की सेवा करो, संसार की सेवा करो। जड़ चेतन दो भाग है शरीर में, एक शरीर में स्वयं परमात्मा का अंश है, एक शरीर में प्रकृति का अंश है। प्रकृति का अंश है वो प्रकृति का जो संसार है उसकी सेवा के लिए है। स्वयं में वो परमात्मा में प्रभु है, स्वयं अपने को अलग कर लेता है तो ज्ञान योग हो जाता है। तो ज्ञान योग अपने को स्वयं को अलग कर रहा है, ज्ञान योग होता है। और सेवा में जो जाता है भक्ति योग विचर जाता है भीतर में। तो कर्म होता है और योग योग होता है। योग में समता है, कर्म में कर्म सापेक्ष, कर्म में कर्म सापेक्ष है। योग में कर्म सापेक्ष नहीं, कर्म निरपेक्ष। कर्म योग भी, ज्ञान योग भी, ध्यान योग, भक्ति योग, सब वहां खुद की जरूरत है, खुद ही परमात्मा देता है। साथ में से कर्म भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं साथ में। मुख्यता अपनी है, अपने आप को भगवान में। भगवान ने जो अंत में कहा है माम एकम शरणम भर जा, मेरी शरण हो जा। सर्व पापे मोशिशा, तुम चिंता मत कुछ भी, साधन में भी साध्य में भी। साधन में गति स्वर्ण अध्याय में मास्टर का संपदम देवी गुर्जा तुलसी पांडे हुआ, वहां भी मास्टर से कह दिया। और सिद्धि में मास्टर से सर्वधर्मान प्रत्यय मा में कम शरण अंत सर्व पापे मोशिशा भी सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत कर। तो शोक चिंता करने का काम भगत आए ही नहीं, भगत भगवान ने ऊपर देता सभी, भगवान ने भगत का काम जाए। आप तो केवल भगवान में लग जाता है बस, आप लगने से आपके मन और बुद्धि इंद्रिया शरीर सूक्ष्म स्थूल कारण सब भगवान लग जाते हैं। ज्ञान योगी अलग अपना करता है, अलग अपने को परमात्मा का अंश जो शुद्ध है वो अलग, संसार से अलग। वस्तु से ही प्रधान दे कर्म कर्म करे समता करने से योग। तो कर्ण साथ में रहे तो कोई हज नहीं, करने की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान के चरणों में शरण हो जाता। गीता ने भक्त को ज्यादा आदर दिया है। गीता के विशेष समझने से ये बात मालूम हुई है, गीता ने कर्म योग ज्ञान योग दोनों को बताया साधन, और भक्ति योग को साध्य बताया है। दोनों से प्रापणी एक भक्ति योग है। एकादश बीसवें अध्याय में कर्म योग को साधन बताया, तावत कर्माणी कुरीता न होता, जब तक वैराग्य न हो तब तक कर्म करना चाहिए, दुनिया की सेवा करनी चाहिए। वैराग्य हो जाए ज्ञान योग में चले जाओ। दूसरा बताया कि ये मत कथा श्रवणाद व श्रद्धा यावन न जाए थे, जब तक भगवान की कथा में स्मरण में मन नहीं लगे तब तक आत्मकर्मियों को साधु बताया। और गीता के पांचवा अध्याय में पांचवा सूत्र में कर्मयोग ज्ञानयोग दोनों को साधु बताया, दोनों प्राप्ति हो जाए वो एक हो जाएगी, हो जाएगा कर्मियों से सिद्धि कर लो, ज्ञान योग से सिद्धि कर लो, फिर भगवान के शरण हो जाओ, भगवान से दिन रहो, ज्ञान योग कर्मयोग से ही थोड़ा सूक्ष्म अहंकार रहता है उसमें, फिर कोई बाधक नहीं होता, भगवान के शरण हो जाए तो सब ठीक। भगवान के शरण होते ही सर्वथा परमात्मा का अधीन हो जाता है, फिर कुछ बाकी नहीं रहता। ये बात है, यह सांख्य प्राप्त है साधन तद योग ही निपगम्य थे, जो सांख्य योग द्वारा तत्व प्राप्त किया जाता है योग योग द्वारा वही प्राप्त किया जाता है। इस बात से सांख्य योग पर वाला पर बाला प्रसिद्ध बालक प्रसिद्ध प्रणत प्रसिद्ध नहीं करे, एक माह प्याज के समय इस बात एक अनुसार के जीव बंदे यह प्रसिद्धि से प्रसिद्धि इससे सिद्धि हो जाती है। और ये सिद्धि होकर के परमात्मा लग जाओ नहीं तो बैठो इसमें शांत हो जाओ। सबसे श्रेष्ठ भगवान ने भक्ति को बताया, अंत में सर्वगुण तम कहकर यही बताया, सबसे अत्यंत वो बनी है अत्यंत मार्मिक बात विशेषता से भक्ति योगी बताई है, प्रभु के चरणों में शरण हो जाने बस माँ में कम शरण अंत सर्व पाप है माँ से तू चिंता मत कर, भगवान के सब शरण हो गया अब भगवान पर रख दी अपनी चिंता अपने में नहीं रही, चिंता दीन दयाल को मुमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल ये रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मुमन सदा आनंद, भगवान को चिंता है मुमन सदा आनंद अपने मन में सदा आनंद है, जिसने जन्म दिया वे पालन करेगा, वो भगवान का चिंतन करता है भगवान के मन रहता है, मत सत्ता मन तो प्राण बोधि अंत परस्पर कथियंत मानित वंचित तेषा सत्यजुता नाम भरता प्रीति नाम बुद्धि ज्ञान कर्मियों तेषा में अज्ञान तमह नाश है ज्ञान योग है ज्ञान योग भक्ति योग भगवान ने देते हैं। भक्ति योग वाला सब कुछ पा जाता है, भगवान को पाता है तो है ही उसे काम ही है, कर्मयोग भी दे देते हैं ज्ञानियों भी भगवान दे देते हैं सब बता देते हैं, केवल भगवान में लगा है तो भगवान में बस रहता है, कोई किसी जरूरत नहीं है। इस बात से कर्मयोगी हो ज्ञान योगी हो भक्ति योगी हो सब भगवान में लग जाए, भगवान के चरणों का सहारा दे दे, जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रय, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय हरण करे ब्रह्म तत्व कृष्ण अध्यात्म ब्रह्म शरीर ले, ये 29 श्लोक में दोनों निष्ठा गई ज्ञान योग निष्ठा कर्म योग निष्ठा साधु बता दी 30 भक्तियों की निष्ठा सब बता दिया। भक्ति योग को ज्ञानवान कहा है, भक्ति योग को भक्त कहा है, भक्ति योग साधक को भी भक्त कहा है, चाहे हमारा मोक्ष है माम ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान भक्त जो होते हैं वही भगवान का भजन करते हैं। महात्मा न सु माम पार्था देवी प्रकृति देवी प्रकृति मास्ता भजन जन निवास भगवान का वजन करते हैं, एक भगवान समय ऊपर बाहर नीचे सब समग्र परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, जड़ भी परमात्मा, चेतन भी परमात्मा, चिन्मय परमात्मा, सब परमात्मा परमात्मा है। सिवाय परमात्मा कोई चीज है ही नहीं। समग्र रूप है भगवान का, समग्र रूप, समग्र में सभा जाते हैं। ज्ञान योग कर्म, ज्ञान योग और कर्म योग भी आ जाते हैं, भगवान दे देते हैं। भगवान कोई अपना एक आश्रोण, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सातदास, एक आश्रोण, एक बल, एक आश विश्वास, एक ही आशा है, एक ही बल है, एक ही आशा है, एक ही विश्वास है, एक राम घन श्याम। जैसे बदल गई एक पपैया होता है, एक बदल गई बोध लेता है, और नहीं सिंधु वारी रूप बिंदु नहीं हो सुबारी चौथक चातक चौथ सिंधु जाके अपने चित्र को चातक बना दिया है। सदा जल रे जाके निंद्रे सिंधु सर सरवारी रूप बिंदु नहीं हो सुबारी भगवान मस्त रहता है और पर्व ही नहीं करता किसी की जरूरत नहीं दूसरे की आवश्यकता नहीं, बस भगवान के भजन में मस्त रहता है। पर चिंता है नहीं, निश्चिंत होता है आरंभ से। देखिए ज्ञान योगी तो सिद्ध होने पर भी और साधक होने पर ही सिद्ध ही जात होता है, और भक्ति योग सिद्ध होने पर ही साधक ही रहता है। मेरे प्रौढ़ तरह से ज्ञानी बालक शिशु दास समानी दास बालक तक रहता है बालक रही। गोस्वामी जी महाराज ने सब ग्रंथ लिखकर विनय पत्रिका सबके पीछे लिखी, उन विनय पत्रिका में मां से कहते हैं, मां से छोटा बालक होता है ना पिताजी से डरता है, मां से कहता तो सब बालक बहुत सुनता है मेरी सुन ध्याय में कुछ करुण कराए करुण कथा करके मेरे भी याद ना रहेगा। मास्क मास्क निश्चिंत हो रहा है, मास्क जो कुछ अपने मन की बात है मास्क कह देता है। अब गौम बब सर पाए मेरी सुन ध्याय में कुछ करुण कथा चलाए माँ को लोग भी तेरे घूस के दास तर जाए तब गुण गाय तो आपके पति गुण गाऊंगा राम जी गुण गाऊंगा माँ को लोग देते भगवान की सद हो जाते ऐसी नम्रता है। नारायण नारायण प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ भाई, बढ़िया बात ही है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एक आस हो एक बल एक आस विश्वास एक राम घर सात तुलसी दास। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 13 अप्रैल 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद जगन्नाथपुरी में हुआ। राम